เล่นกลีบเจ้าเป็นรอยช้ำใครทำให้เจ้าเฒ่าหรือภูมิรักแกล้งมาพิรมชมเจ้ามองแล้วพายิ่งเศร้าเจ้าคือพริกลับมาอับเฉาเพราะมือคนชมใครอยากจะรักใครอยากจะชมใครอยากจะดมนิยมว่าเด่นดีการดาโสภางามพองโอรูปทองใจสางมีนามว่ากาคีสวยอรชนกลิ่นขจรหอมดังเจ้างามโสภีแต่ใจบัดสีเพราะมีอารมณ์ใจอยากจะรักใจอยากจะชมใจกลับระทมเพราะลมสวัสดิ์